kolala wapi lobi na leyo ngai mopaya ona mboka ya Limpopo balobaki na ngai te na leyo hotel ezali na kati ya mboka nabombaki adresse oyo eleki bandako kitoko na kati ya cité amasko ridima numero 2 pembeni ya wenze ya simba sikita nakolala wapi lobi na leyo ngai mopaya ona mboka ya Limpopo balobaki na ngai te na leyo hotel ezali na kati ya mboka nabombaki adresse oyo eleki bandako kitoko na kati ya cité amasko ridima numero 2 pembeni ya wenze ya simba sikita Limpopo balobaki na ngai te na leyo hotel ezali na kati ya mboka nabombaki adresse oyo eleki bandako kitoko na kati ya cité amasko ridima numero 2 epai ya biro ya Africa Fiesta amasko ngo moziki ngo moziki ngo nakoya amasko ngo moziki ngo moziki ngo ya mbanga Amaskongo, moziki ongo, moziki ona koya. Amaskongo, moziki ongo, moziki ona kokoma. Amasko, benda bango. Amas Congo, moziki o.